serás fatal, brillarás. Oh, oh, oh, oh. Yo te escuché cantar todavía ni tararear esa simple melodía. Dame eso que me sabes dar, brillarás. Oh, d'escoltar una altra de les cançons que us portem aquí a través d'aquest espai de Musicòpolis, de la capital de la música, un programa amb Rafael Corbí, la col·laboració d'Àlex Ferreira i l'alpinista. Ens aporten des de l'àlbum del mateix nom la cançó Hazlo, Do It, un dels temes que poden destacar amb aquest en 2010. Hem sentit bona música, ritme de pop, a través del nostre espai, i ara una versió que ens aporten de tot un clàssic, aquell famós Estremécete, que en deien el Shakab, i que ara mateix des del Rock on the Rocks ens aportarà diversos artistes reunits per celebrar que el rock és una música meravellosa. A esa chiquita yo vi como se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Hey, hey, hey. Como me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Hey, hey, hey. No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo tus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Hey, hey, hey. La lengua me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que hasta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Hey, hey, hey. Trabajo, no voy a hablar y noto que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que hasta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando vemos sus manos me estremezco así y temo que su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor, ¿qué voy a hacer? Hey, hey, hey. Ya quisiera ritmes ballables també a través del nostre espai amb aquesta peça d'Ivanga Blue. Aquest Quisiera és una versió remix, la que hem escoltat amb el dia d'avui a través de Musicòpolis des de l'àlbum del mateix nom. De fet, és un single que ens aporta aquest tipus de música ballable amb DJ Caco, Infernandisco i Xavier Galvis a la direcció tècnica d'aquesta cançó, d'aquest enregistrament que acabem d'escoltar. Música del país amb les properes dues cançons. Miquel Abres, En ves per tu, però abans, Sabor de Gràcia, Ara que tinc 20 anys. Sentim-les, doncs, totes dues. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit al cel aquest mar tan nostre i el vent del matí ve basar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ve a cantar el vespre. I ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer, el darrer, el que em fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. I vull cantar avui que encara tinc veu. No sé si podré demà. és per tu. Han estat en dues cançons ben diferents, això sí, representatives de la música del nostre país, en la versió rumbera a càrrec de Salvador Gràcia, de l'Ara que tinc 20 anys, i també més rocker, aquest pop més rocker de Miquel Abres amb És per tu. Anem amb música internacional, She Said It's Plan V. Estem a Musicòpolis i aquest segment del nostre espai musical el finalitzem després d'haver escoltat a Plan V i aquest She Said amb una de les cançons d'una formació que de ben segur ha conquerit el mercat discogràfic d'arreu del món. Moltíssima, moltíssima gent s'ha enamorat de la seva música i també dels protagonistes de les cançons, no n'hi ha dubte. Són els Jonas Brothers. Ens porten una de les cançons editades no fa pas gaire temps enrere i que es diu Burning Up. Rafael Corbí, amb vosaltres, amb aquest espai que ens porta el millor de la música. La capital de la música, l'anomenem, és Burning Up a Musicòpolis, un dels més populars duos de joves que varen sorgir al llarg dels anys o d'aquesta dècada passada. Jonas Brothers. You, baby.